Heb jij Kermit gezien? Nee. Oh, ik weet niet waar die is. Kikkertje. Ja, kikkertje. Daar. Oh ja, oh, wat goed voor jou. Je zit er meteen op. Wil je hem even pakken voor me? Ja, komt goed. Nog een zangmicrofoon met de blazen te zingen ook tegenwoordig. Kom, dan gaan we even met de kikker praten. Nee, wacht, we gaan even met de kikker praten. Wacht even, kom. Kijk hoor, kunnen we daar even naartoe, ja? Met die hond een beetje. Vind je dat leuk? Ja. Zo. Papa, hallo. Hey, wat is dit? Ik zie een meneer Kikker. Hallo. Wat is er met meneer Kikker aan de hand? Hallo. Je beweegt soms een beetje raar, meneer Kikker. Hallo. Toet. Auw. Auw. Hé, niet mijn bed stelen, meneer Kikker. Nou, wat een engert, hè? Ik dacht dat die kikker heel lief was. Oh, wat een stoute kikker. Nou, hij probeert heel stoute dingen te doen. Ja, dat is een hele stoute. Oh, nee. Dat mag niet hoor, kikker. Je mag heel... Auw! Auw! Nou wil ik even een serieus gesprek hoor met meneer Kikker. Nee, meneer Kikker, nou moet je even... Hey, Kikker, nou moet je even opbouwen. Nou wil ik even serieus praten. Hallo. Hallo, meneer Kikker. Wat... Au. Ik wil even met je praten, meneer Kikker. Nou, Kikker die wil niet praten, blijkbaar. Pijn. Au, joh, kijk uit. Straks gaat zijn vinger eraf. Nou, dit gaat niet werken. Nou weer met die stinkende cavia. Ja,